Foto, sidan 214. Vid Trelleborg på Själland, där Harald Blåtand lät uppföra en stor militär anläggning på 900-talet, har ett vikingatida långhus uppförts i modern tid. Så här ter sig hallbyggnaden inifrån. Både väggar och tak består av trä. Utmed salens långsidor finns bänkar. I taket går tvärbalkar. Dörren i den bortre änden av hallen ser ut att vara relativt liten.